कहीं जो है अंत जो है अनुमिति अनुमति है, अनुमति है, यानी तुम्हारी बात ठीक है। जो है वह जो कह रहे हो योग और दूध विषय में तुम्हारी चिज्ञा जो है, इस विषय में मेरा अनुमोदन है, मैं उसका उत्तर तुमको ऐसे चारों अर्थ लेकर के विभिन्न प्रकार के टीका का चारों प्रकार में आए हंस हंस मन जाए। इस विषय में मैं तुम्हारे प्रत्येक अपेक्षा तुम्हारे लिए मैं कथन करूं, इस चीज का कथन करेंगे कि जो जो है तुमने पूछा है उसी से आत्मविभूतया जिज्ञा ही आत्मविभूतया अपेक्षा आत्मविभूतया। यहाँ आत्म शब्द का अक्षर मम ही है, यानी मेरी जो विभूतियां तो दिव्य को विशेषण बनाया, दिव्य से विशेषण बनाया कि दूसरे पुराणांतर में प्रसिद्ध जिनकी अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्धि है, अन्य शास्त्रों में भी जिनकी प्रसिद्धि है, यानी जिनका आधार लेकर के साधक ध्यान पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो दिव्य है। प्रकाशन प्रदान करने वाली जो है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, इसलिए वो दिव्य। वो आत्मविभूतियों का आश्रय जो लेता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकाशन प्राप्त होता है, इसलिए वो आत्मविभूतियां दिव्य। विद्या आत्मविभूति का अन्यता कथित उसमें भी ये समझना है कि सभी जितने भी जो है वह स्त्री है वो सभी का कथन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जिसका विस्तार सारा का सारा जगत है। जैसे अपने यहाँ ये समझ लीजिए कि ये सारा विश्व ही परमेश्वर का सब साकार विजय है, सगुण साकार विजय सारा का सारा विश्व होने पर भी सब जगह उपासना नहीं, प्रधान प्रधान जो है वह जहाँ पर प्रधान शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान आदि का प्राकृत्य है मैंने सामान्य जो सुख है उस सुख के साथ मन की आत्मन है, ये कथा है एक मन की जो एकता है, जैसे उसके अंदर उसका प्रवेश है और सुनते सुनते सुनते सुनते विभान हो जाता है, बहुत तो ऐसे है कि अविभान होकर नाचने लगते हैं। मैंने देखा है बहुत जगह कि कोई जब जो है ऐसा ना उसको एक एक ध्वनि एक ताल ध्वनि में तो व्यक्ति को भान ही नहीं रहता, वो खड़ा होकर नाचने लगता है, विभान हो जाता है। ये भी एक वो है संगीत का, पहले तो कहते हैं कि इसके द्वारा बाध्या जी के द्वारा बड़ा बड़ा चमक वर्षा कर देते थे, वर्षा का आकर्षण कर देते थे, दीपक बुझा देते थे। तो आजकल होता है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, पर पहले ऐसी चर्चा थी कि ऐसे ऐसे भी जो है वह वो है कि जिसके द्वारा वर्षा का आकर्षण, ये भी देवानंद जी महाराज जिनसे हमने अध्ययन किया। कहते फलौदी में एक बार वो चातुर्मासी कर, अब वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, एकदम तालाब सूख सूख गए। अब पंडित लोग आए कहे कि महाराज बड़ी भारी विपत्ति है, पशु मर रहे हैं, पानी कहाँ से करें, सहारा का प्रबंध भी कहीं से करो तो पानी का प्रबंध कहाँ से करें, लोग मर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई अब क्या कर सकता है ये जीव, क्या कर सकता है, कोई संकट आ जाए तो शास्त्र में उपाय जो है बताया गया वो ही करो, कारीरी यज्ञ वर्षा के लिए कहा गया है। तुम लोग पंडित हो तो कारीरी यज्ञ करो। तो कहा पंडित लोगों ने चंदा करके कार्य दिए थे। यज्ञ की परिसमाप्ति थी, कहीं आकाश में जरा भी बादल नहीं। वो लोग आए कहे कि स्वामी जी बड़ी बदनामी होगी, ये सेठ लोग कहेंगे कि देखो पैसा अपना खाने कमाने के इंतजाम तो इन्होंने कर लिया, अब पानी तो पड़ा नहीं। स्वामी जी कहे भाई देखो पुरुषार्थ करना जीव का काम, अब फल तो भगवत अधीन। तो स्वामी जी का कंठ बड़ा मधुर था, संगीत प्रिय थे। हम देखते थे हरमीरे भी जब गायन करते तो बड़े संगीत प्रिय थे, बड़े मधुर कंठ सिखाते। तो वो गए तो वहां पर वो जो छांदोग्य में पर्जन्य सूक्त है, उसी पर्जन्य सूक्त का ऐसे मधुर कंठ से उन्होंने गान किया एक भाव में। तो ईशान कोण से एक बादल का टुकड़ा निकला और ऐसी वर्षा हुई, दो घंटे इस ढंग की वर्षा हुई कि वो तालाब पानी से भर गया। वहां के लोग आए थे कथित तब से वो तालाब सुखाने के लिए। तो तन्मयता है ना, इसमें भी एक तन्मयता जब सामान्य में आप जाएंगे तो बड़ी भारी शक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है वह गीता जी जो है ना, ये गीता जी विशेष के माने जो है बंसी वीणा इत्यादि जो है मधुर मधुर जो सूक्ष्म शब्द विषय है उसका आस्वादाक्ष, उसका ये आस्वाद। तो आस्वाद आस्वाद से क्या होगा, समसौख्य, एक सामान्य सुख की उत्पत्ति, विशिष्टता सुख छूट जाएगी। तो विशिष्टता जब छूट गई, सुहाशुभ चिंता जो है वह विस्मरण हो गया, तो ऐसा जो है वह सौख्यता आत्मन, मन की जो इस प्रकार की सौख्य रूपता, योगिन आत्मन, योगी के मन की जो सुख जो है इस प्रकार की सौख्य समसौख्य में जो एकता है, तन्मयत्वेन है। अब तन्मय हो गया, तो तन्मय हो गया तो अब हेतु क्या हो गया, वही मनोरूढ़े, मनोरूढ़े हेतु में है। योगी के जो मन मन आरूढ़ हो गया, किसमें आरूढ़ हो गया, सामान्य सुख में। हाँ भाई, मनोरूढ़ता को हेतु बनाइए, मनो मनो मन तद तदभाव में आरूढ़ होने से योगिन तन्मयत्व। हाँ, योगिन तन्मयत्व न तदात्मता है, मनोरूढ़े को हेतु लिखी, मन उस भूमिका में आरूढ़ हो गया है। तो योगिन मनोरूढ़े हेतु योगिन तन्मयत्व, समझा है ना, योगी का जो तन्मयत्व माने वही शाक्त परामर्श है? इनको तो ये तो शाक्त परामर्श है मानते हैं ना, वो पराशक्ति के साथ जो है वह पारा। तो उससे क्या होगा कि जो है तदात्मता मैंने परब्रह्म, परब्रह्म रूपता, शिव रूपता, तदात्मता क्या है, शिव रूपता, शिव रूपता की प्राप्ति हो जाती है। ये जो है वह कोई पर्दा है, पर्दे पर चित्र है। तो बहुत प्रकार के चित्र होते हैं, कोई मनुष्य का चित्र है तो कोई पशु का चित्र है, तो कोई देवता का भी चित्र है, और कोई जो है पुष्प पुष्प का है, तो कोई मकान का है, बहुत है जड़ चेतन प्रतीत होने वाले बहुत चित्र। आपकी कला यही है कि जो चित्र आपके मन को आकर्षित कर रहा है उस चित्र के आधार को लेकर के पर्दे में आप पहुंच जाए, उसमें एकाग्र हो और चित्र ये विशिष्टता भूल जाए, और विशिष्टता भूल करके आप पर्दे में पहुंच जाए। ऐसी जहां जहां मन को एक जो है सुख प्राप्ति हो रही है वहां पर अब उसको आधार बना करके आप सामान्य सुख में चले जाए। अब उस आधार को क्यों लेना, क्योंकि मन की एकाग्रता का है। हाँ एकाग्र हो रहा है। इसीलिए यह भी मंत्र शास्त्र में भी एक बड़ा प्रयोग मानते हैं। इसको प्रयोग मानते हैं कि मंत्र का जप जो साधक करता है वो तो सब करते ही है, पर मुख्य चीज उसकी है कि जहां भी आपका मन प्रियत्व न गृहित कर वहां झट एक बार से दस बार तक मंत्र का जप तुरंत कर लीजिए। सर उससे क्या दो चीज होती है, शक्ति ग्राह्यता होती है, और शक्ति ग्राह्यता होती है दूसरी क्या होती है कि विषय और आपके बीच में मंत्र के साथ परमेश्वर आ जाता है। तो मान लीजिए कहा कि देखो किसी को मिठाई खाने में बहुत बढ़िया, आप प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग करके? आप मंत्र मंत्र मंत्र जप करते हुए उसको खाइए, मंत्र का जप करते हुए। सपना भी आएगा, इसमें सपना भी नहीं है क्योंकि निद्रा आक्रांत करेगी तब सपना होगा ना, अब बाह्य विषय नहीं। जैसे मान लीजिए तब उस समय क्या होता है कि जैसे पर्दा है, सामान्य प्रकाश में पर्दा है, धन्यवाद नहीं, अभी उस पर अंधकार नहीं हुआ, अंधकार नहीं हुआ तो अंधकार नहीं हुआ तो अंधकार के कारण जो चित्र है वो भी नहीं है, पर्दा है सामान्य। ऐसे उस समय आप तो रहेंगे, जगत की इतनी विस्मृति हो गई, जगत छूट गया, अब निद्रा में आप गए नहीं, आपका स्वरूप जो कहते उस समय है। तो कहा कि सावस्था मनसा गम्या, मन के द्वारा आप सावधान होकर के उस अवस्था को समझिए। तो परा देवी प्रकाशते, वह जो है परा देवी जो है वह प्रकाशते है, सांभवी शक्ति वहां पर प्रकाशित होती है। पर हम क्यों नहीं पकड़ पाते, पकड़ नहीं पाते, हम साधक नहीं है ना, सावधान नहीं है, अवस्था तो रोज ही होती है पर उसमें हमारा अवधान नहीं है, उसमें हमारा अवधान नहीं है। तो हमको सांभवी भाव में जाने के लिए तो दिन भर में बहुत स्थितियां आती है, 24 घंटे में बहुत स्थितियां आती है, पर तद विषयक साधकत्व न होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हम। तो जैसे हम वेदांत का जो है वह मनन करते हैं पर व्यवहार में अवधान नहीं करते, जब थोड़ी देर बैठेंगे तो मनन करेंगे शास्त्र के श्लोकों को लेकर के, पर चलते फिरते सभी काल में उसका अवधान नहीं करते, अवधान नहीं करते, यही कठिनाई देवी। इसी का एक श्लोक भी दिया है, योग वाशिष्ठ का दिया है, निद्रादो जागर शांति, योग वाशिष्ठ में निद्रादो जागर शांति यो भाव उपजायते तम भाव भावियन साक्षात अक्षयानंद मश्न। जो निद्रा के जो है आदि में और जागर के अंत में, वहां योग वाशिष्ठ में बहुत दिया है, इसको प्राणापान को लेकर के दिया है, एक वृत्ति से दूसरे वृत्ति को लेकर के दिया है, इसी भी प्रसंग में जो है यहां पर दिया कि निद्रा दो जागर श्यांत यो भाव उपजायते तम भावम भावयन साक्षात अक्षयानंद मश्नुते, अक्षय आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब ये बता दिया, अब ये तो सब सांभवी भूमिका का बताए, आनंद तत्व को लेकर। अब आणविक भूमिका भी बाहर लीजिए आप, बाहर को आधार, जैसे सूर्य को आधार बनाइए, चंद्रमा को आधार बनाइए, दीपक का आधार बना के ताटक करते लोग, ताटक योग के अनुसार ताटक करते, ऐसे जगह दीपक रखते हैं कि उसका लव जो है ऐसे ऐसे न हो, एक रस निवात बात जो है दीपक, निवात दीप, और उसमें क्या करते हैं कि उसमें मन को एक करते हैं, तो धीरे धीरे एकाग्र करते करते करते करते एक एकाग्रता प्रकट हो जाती है। 6 महीने में जो है जाने को, हम लोग ऐसा मानते हैं कि आज के कली में 2 वर्ष, इसीलिए संन्यास जो लेता है उसको विशेष जोर मैं देता हूं कि 2 वर्ष 12,000 जो है प्रणव का जप, तो कई लोग तो प्रणव का जप कर लेते हैं पर वो निरंतर भावना नहीं कर पाते, योग्यता न होने से निरंतर भावना नहीं होती। और 2 वर्ष तो 12,000 प्रतिदिन जप करनी चाहिए संन्यास के, ये श्रुति कहती है। तो यहां पर कहते हैं कि देखो अबिंदु अभिसर्गम चाहो, आम भी मत करो आह भी मत करो, बिंदु को भी छोड़ दो और विसर्ग को भी छोड़ दो, समझे आपके बिंदु और विसर्ग दोनों को छोड़ दो। बिंदु में जो है वह नाद है और विसर्ग में रूप है, ये दोनों को छोड़ दो, खाली अनुत्तर को ले आ, है? और उसी का निरंतर अनुसंधान करो, निरंतर उसको प्राण के साथ एकीभूत करके जप करो। बिंदु विसर्ग रहित, बिंदु विसर्ग ये देवी सहसा ज्ञान उघ परमेश्वर उदेती, वही इसी को कहा ना, परम च अपरम च ब्रह्म एक ओंकार, इतना व्याख्यान करके जो है वह यमराज ने क्या कहा, ओम मिति ये तक, बस यही उपदेश है ओम भी की। इसका जो है वह आधार जो ले लेता है तो कहते हैं ज्ञान उघ परमेश्वर सहसा उदेती, ज्ञान पुंज जो है ज्ञप्ति स्वरूप जो परमेश्वर है वह एकाएक उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, क्योंकि अकाम्य ही सब कुछ है। अरे जो ओंकार में सब कुछ लिया तो उसका मतलब हम ही सब, क्योंकि उदाहरण से ही दिया ना आकार हो गए सर्वपर, अनुत्तर वही है ना, उसी से सारे वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से अर्थ, तो इसलिए वो आधार है सत्ता तत्व है। तो वो जो है ज्ञान जो है ज्ञप्ति स्वरूप वो परमेश्वर जो है वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार की यदि कोई साधना करता है तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बिंदुम अभिसर्गम च, हमारी आपका इतने शरीर के लिए ऐसे आकाश में केंद्रित हो जाए तो इतने है तो हमता इस शरीर की कोई बपोती तो है नहीं, यदि इस शरीर के साथ हमेशा इसको रहना होता तो सब्र में दूसरे शरीर के साथ कैसे चली जाती है, सुषुप्ति में लीन हो जाती है, पिछले जन्म में दूसरे शरीर के साथ थी और रोजे स्वप्न में दूसरे शरीर के साथ चली जाती है, इसका मतलब ये अहंता इसके साथ नीचे तो है नहीं है? तो इसको हम आकाश के साथ जोड़ दे, अरे भाई जब इसके साथ निर्धारित नहीं तो हम ही तो जोड़ के रखे हैं इसको, हम इसको शरीर के साथ जोड़ के रखे हैं, इसको शरीर के साथ न जोड़ करके इसको शरीर के साथ से हटा करके आकाश के साथ जोड़ देंगे, व्यापक आकाश रूप हो गया, बिल्कुल नहीं तब कहां रहेगा, आकाश ही है, हाँ। इसलिए जो है दिशाओं का कोई जो है वह विभाग विभाग रहेगा ही नहीं, आकाश है, तो इस प्रकार आकाश रूपता की भावना करें। अभी एक दिन में नहीं होता, हम लोग सुन लेते हैं पर इसका अभ्यास तो नहीं करते ना, हम कहते हैं कि देखो शरीर कभी मैं का अर्थ नहीं हो सकता है, फिर भी अभ्यास ऐसा हो गया है किसी के साथ जुड़ गया, ऐसे चिरकाल ऐसे जो है निरंतर अभ्यास को, इस अभ्यास को तोड़े, इस अभ्यास को तोड़े तो यह अभ्यास क्यों नहीं प्रकट होगा, है? हाँ अरे ज्ञानादेव कैवल्यम, तो ज्ञान तो इसी को ज्ञान होगा, ज्ञानादेव कैवल्यम ये तो बात है ही है, पर ज्ञान उद्भूत कब होगा, चरम वृत्ति में उद्भूत होगा, चरम वृत्ति में ले जाने के लिए साधन है, ये साधन चरम वृत्ति में पहुंचाए, चरम वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, परोक्ष ज्ञान हो सकता है अपरोक्ष नहीं हो सकता, चरम वृत्ति यही बनेगी कि किसी आधार को छोड़ देगी, अब आधार रहित वृत्ति को कैसे करना, उसके लिए सारे के सारे ये साधन है, हाँ उपाय है, इसे फिर चला जाता है वो अपने सांभवी भाव में चला जाता है। तो कहा कि निराश्रया चिति शक्ति स्वरूपम दर्शयत तदा, तो निराश्रया हो गई ना, चिति शक्ति जो है आपके अंदर जो व्यक्ति है वो तो कोई विषय का स्पर्श उसने नहीं किया, तो विषय का स्पर्श जब नहीं किया तो स्वरूपम दर्शयत तदा, आपका स्वरूप प्रकट हो गया। इसी वेदांत भी कहता कि स्वरूप तो अपने आप प्रकट होता है, आप वृत्ति को आकाशाकार बना, वृत्ति को चरम बनाई, किसी दृश्य को न पढ़ो, स्वरूप तो अपने आप आएगा। तो स्वरूप के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है, वेदांत में भी स्वरूप के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर हमारी वृत्ति कोई न कोई आधार बना लेती है, इसलिए उसमें प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो है विभाग हो जाता है। जहां कोई आधार बनाया तहां प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग हो जाता है, और आधार यदि कोई नहीं बनाया तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग होगा नहीं, वृत्ति चरम हो जाएगी। तो या तो हमारी वृत्ति निद्रा में चली जाती है, या तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग बना करके रहती है। हाँ, अब उसमें कैसे जाना, तो इसके लिए बाह्य आधार लेकर के और विभिन्न प्रकार के साधन बताते, ऐसा अभ्यास करो, ऐसा लक्ष्य तो है ना, वो लक्षित हो जाए तो उसे काम बन जाता है, पर लक्षित होने के लिए निरंतर उसमें अनुसंधान की अपेक्षा। किंचित अंगम विभिद्यादौ तीक्ष्ण सूच्यादिना ततः तत्व चेतना युक्ता भैरवे निर्मला गति। तापुरी जी उनको तो कहते यहां पर क्या चीज चुभा दी, क्या चुभा दी, कांच का टुकड़ा यहां चुभा दिया। जब वो नई मन जो है वह एक भूमिका में जाता था तो उन्होंने क्या किया कि कांच का टुकड़ा चुभा दिया, तो झट वही वही चीज यहां है जो है वही चीज है। उसी बात के यहां पर कहते हैं कि देखो किंचित अंगम विभिद्यादौ तीक्ष्ण सूच्यादि न तथा, सूची इत्यादि कोई चीज जो है जो तीक्ष्ण हो किसी अंग में ऐसी जो है वह सुभा, तो मन झट क्या होता है कि मन झट उसको पकड़ता है, एक कहीं काटा आदि लगता है तो मन झट उसको पकड़ता है, तुरंत सब छोड़ करके वही जाता है। मन जो है इधर उधर जो फैला है वो फैला है वो तुरंत वही जाता है। अब ये जाता तो है ही है सबका, पर वही कहते हैं ना कि साधक में और दूसरे में अंतर ये साधक में अवधान रहता है, यही है साधक का। और योगी हमेशा क्या है कि लक्ष्य का अवधान उसमें, और दूसरे लोगों को लक्ष्य का कोई अवधान नहीं है, तो यही विशेषता है और कुछ नहीं है। व्यवहार तो ऐसे चल रहा है पर तो उसको लक्ष्य दृष्टि में हमेशा अवधान रहता है, बस वही सावधान है। एक श्लोक है ऐसा उनको उठ नहीं रहा, आगम का ही है, सावधान आगम का भी एक ऐसे है, तो संयोग सावधानता वो उसमें सावधानता इतने है, और दूसरे सावधान नहीं है तो विषय के साथ चले जाते हैं, वो सावधान है तो वो जो है वह चेतन के साथ चला जाता है, इतने अंतर है। तो कहा किंचित अंगम विभद जादव तीक्ष्ण सूच्यादि ना तथा सत्रीव चेतना युक्त, अब वही जो है चेतना जो है हमारी ज्ञान शक्ति वही केंद्रित हो जाए, केंद्रित करके भैरवे निर्मला गति है, भैरवी भाव उत्पन्न हो गया है, वहां पर केंद्रित हो गई, अब केंद्रित हो करके जो है वह फैल गई है। अंतकृति रचिता जो अंतकरण है वो नास्ति मम, यही है, यही एक अचित्ता नहीं है, अंतर्भाव है यदि ये अंदर भावना करे कि वस्तुता कहते कि फुरता है, कहते कुछ होता है क्या है ही नहीं, बिना हुए ही फुरता है, यही भ्रांति है, कोई मेरे स्वरूप में कोई है, कुछ है ही नहीं, जैसे दर्पण जो है गर्जना कर दे कि मेरे अंदर कोई चित्र नहीं है, उसकी गर्जना ठीक है कि नहीं, तो देखा आज तक मेरे अंदर कोई चित्र कभी न हुआ न हो सकता है न इस समय है। इसके तो जो ये मुनिलाल शर्मा इसका ब्रह्मसूत्र का लिखे ना, वो मुनिलाल वो ब्रह्मसूत्र टीका लिखी हिंदी में, इसको हम मान लेते हैं। चित्त फुरे तो भी जो है वो कुछ नहीं, वो चित्त है ही नहीं, चित्त है ही नहीं। अब विचार करके भी देख लीजिए, आपकी सत्ता से पृथक चित्त है क्या? आपके सत्ता से पृथक बस, आपकी सत्ता से पृथक नहीं है। अब आपका स्वभाव परामर्शक है, इसलिए चित्त फुरा तो जो है वह प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित हो जाने पर आप उसको सत्ता दे देते हैं, अपनी सत्ता उसको दे देते हैं। आप अपनी सत्ता जब उसको देते हैं तब तो सत्तावान होता है ना, सत्ता दे देते हैं, वही स्वीकार कर लिया उसको, सत्ता कर दे देते हैं, अपने से बाहर कर देते हैं उसको है? हाँ, तो स्वसत्ता से उसको सत्ता देते हैं आप, वो तो प्रतिभास रूप है, प्रतिभास की कोई सत्ता नहीं होती है। पर जब स्व से सत्ता दे देंगे तब व्यवहारिक हो जाएगा, फिर आपको जो है वह वो सुख दुख देने लगेगा। इसको तोड़ दे, ये जो पद्धति है उसको तोड़ दे, कहा कि जो है मेरे अंदर है ही नहीं है, तो विकल्पा नाम अभाव है ना, आप विकल्प का अभाव हो गया है। अरे कितने तो विकल्प है ना, कितने को हमने स्वीकार किया था तभी तो विकल्प हुआ था, अब विकल्प का अभाव हो गया है, तो विकल्प का अभाव हो गया तो चित्त चिदित जानी याद, जो आप चित्त कह रहे थे वो चैतन्य हो गया है, क्योंकि विषयाध्यास अब बना नहीं। जब विषय जो है रूपी सत्ता उसको मिली नहीं, तब फिर जो है वह क्या हो गया, विकल्पा न महावे न विकल्पे उज्जितो, उसको आपने दग्ध कर दिया चैतन्य रूप करके जो है वह उसको, अब आगे नहीं बढ़ेगा। मूले को काट, गीता में भी सात्विक बुद्धि में देखो यही है, झट तो पकड़ लेती है, सात्विक बुद्धि जो है वो पकड़ लेती है यहां बंधन होने जा रहा है, और राजस तमस बुद्धि नहीं पकड़ पाती। एक संकल्प हुआ, सात्विक बुद्धि झट पकड़ लेगी कि हमारे बंधन का हेतु हो रहा है, वहीं उसको काट देगी, और राजस तमस बुद्धि जो है उसको नहीं काट सकती, इसलिए उसकी परंपरा बन जाती है। अब भटको उस संकल्प को लेकर के जो है जीवन में परेशान हो जाओ। इसलिए कहा कि यदा ममेच्छा न उत्पन्ना, जब इच्छा नहीं उत्पन्न हुई ना मेरी है, तो ज्ञानम हुआ, तो ज्ञानम हुआ वो जो है वो है ना, इच्छा ज्ञान क्रिया, ज्ञानम हुआ क्रिया हुआ, तो ज्ञान और क्रिया जो है कब, कहां से ज्ञान आएगा, कहां से क्रिया आ जाएगी, किसको होगी, जो हमको इच्छा नहीं है तो ज्ञान क्रिया किसको होगी। तदाश्मि वै तत्त्वतो अहम, तब तत्व रूप हो गया मैं ना, इच्छा के साथ तो आप इच्छा रूप हो गए थे, अब तत्व रूप हो गए, तथा भूत तल्लीन तन्मय हो, तो उस प्रकार होकर के उसी अपने स्वरूप में लीन होकर के तन्मय हो जाए, चिदानंदात्मक आपका स्वरूप है, उसमें आप एकीभूत हो जाइए। जब एकीभूत आप जो है उसके साथ आपका चित्त जो है वह तद्रूप हो गया है, तो स्वरूप आपका स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई, स्वरूप प्रतिष्ठा इसी में है ना, ये चित्त इसी में है, चित्त में सारी चीजें है। अरे देखिए चित्त ही, सामान्य लोगों का चित्त क्या है कि बाहर को पकड़ करके रखा है एकदम, तो मान लीजिए कि मोटर कार आ जाए सुखी हो गया, ध्यान में आए कि नहीं, और वह एक्सीडेंट उसका हो गया दूसरे दिन दुखी हो गया है? उसका सुख दुख कहाँ है, उसका सुख दुख बिल्कुल बाहर करके रखा है, वो इतना पराधीन हो गया है कि सुख दुख को अपने बाहर करके रखा है। ऐसा हो जाए लड़का, जरा से इतना कहना मान ले सुखी हो लड़का दुख हो गया, उसका सुख दुख तो हमेशा बाहर ही पड़ा हुआ है, ये इतना पराधीन है, जिसका सुख दुख इतना पराधीन सुख है, सुख स्वरूप होकर के उसका सुख इतना पराधीन हो गया, ऐसा तो हम सुखी, ऐसा न हो तो दुखी। तो हमारा फिर सुख जो है वह इतना पराधीन है, तो हम बड़े भारी पराधीनता में पड़ गए। साधकत्व ही से शुरू होता है, वो कोई भी चीज आती है दुख आता है तो वहां नहीं खोजता उसका कारण, उसका कारण यहां खोजता है, अंदर खुलता है, उसका कारण अंदर खुलता है। इन मान लीजिए लड़का नहीं कहना मन तो वहां नहीं जाएगा, वो अंदर झटझट अंदर चला जाएगा कि हमारा ज्ञान गलत था है? हमने जो सोचा था कि कहना मानेगा ये ज्ञान गलत था, तभी तो नहीं माना ना। और हमारा ज्ञान गलत ना होता तो मैं कहते क्यों उसे, अंदर चला जाए। तो साधक हमेशा क्या है कि अंदर से जीता है, कोई घटना घट गई उसे कोई मतलब नहीं, उसका हमारे अंदर प्रभाव क्या पड़ा वहां जीता है, घटना से कोई संबंध नहीं। हमारा मन किस भूमिका में रहा वहां पर जीता है। लेकिन जब यहां आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब क्या है कि फिर आप स्वरूप में जिएंगे, फिर मन में भी नहीं जिएंगे। इसीलिए साधक में क्या होता है, अब मन प्रसन्न है तो कहता मैं प्रसन्न हूं, मन दुखी है तो कहता दुखी, मन आपका शांत जो है वह भजन में लग गया तो आप अपने को सुखी अनुभव करते हैं, और मन जो है वह नहीं लगा तो उस दिन दुख का अनुभव होता है। तो मन के आधार से बाहर से कोई संबंध नहीं रखता, मन के आधार से। लेकिन ये स्वरूप प्रतिष्ठा आपकी हो जाएगी तो मन में भी आप नहीं जियेंगे, बाहर भी नहीं जियेंगे, क्योंकि आपके स्वरूप में ये मन और बाहर दोनों आपके स्वरूप से भिन्न है ही नहीं। तो आप स्वरूप में रहेंगे तो मन में भी नहीं जियेंगे, बाहर भी नहीं जियेंगे, तब आपका जो स्वातंत्र है, वास्तविक जो सुख है, वह सभी प्रकट होगा। किसी को कहा कि जो है वह तल्लीन तन्मना भवे, इच्छा या अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशित आत्मबुद्धिया ततस्तत्वार्थ दर्शनम। कहा अथवा ऐसा करो कि कोई इच्छा उद्भूत हुई अथवा कोई ज्ञान उद्भूत हुआ, अंदर आप बैठे हैं कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, अथवा बाहर देख रहे हैं दृष्टि गई तो कोई ज्ञान उद्भूत हो गया। तो इच्छा उद्भूत हो अथवा ज्ञान उद्भूत हो गया कि नहीं, अब विषय दिखे, अब वो विषय को छोड़ दो। जैसे ये सामने नेत्र किया, खंभे का ज्ञान हुआ, इसने कर दिया मेरे को जीत दिया। ऐसा साधक जो है, अब एक चीज और विशेष बताते हैं कि सावधान है, ये साधक बने साधक सावधान, दूसरे लोग असावधान रहते हैं। इसलिए साधक जो है काम क्रोध लोभ मोह सभी वृत्तियों में को आधार बनाते हैं। तो सावधान है, दूसरे लोग असावधान है। काम वृत्ति को अब आप देखो, वो वृत्ति को क्या कर दिया कि जब विषय को छोड़ दिया तो वृत्ति जो एक विषय, इसलिए कहते हैं कि में भी सावधान रहता है, साधक मन में जीता है और योगी स्वरूप में जीता है, वो स्वरूप में बैठा रहता है, इसलिए मन में कोई वृत्ति आई, वृत्ति आई नहीं कि उसको स्वरूप में लगे, यही योगी की विलक्षणता है। ये सावधानता ही योगीपन है, ये जो इसमें सावधानता है यही है सावधानता की विशेषता है, सावधान रहता है, मैंने अपनी स्थिति अपनी शांति वो बाहर कभी नहीं फेंकता है, अपनी शांति बाहर नहीं फेंकता है, वो अपने मन में भी नहीं फेंकता है और बाहर भी नहीं फेंकता है। वो अपना शांत स्वरूप में जो है वह बैठा रहता है। शांति तीर्थ में शरीर छूटने के समय बहुत तकलीफ, हम लोग कभी कभी जो है वह परेशान हो जाते थे तकलीफ में, तो वो चुप रहते थे। तो एक प्रिंसिपल थे, वो आए कहे कि स्वामी जी इतनी तकलीफ रहती है तो आपको अंदर से कैसा मालूम है? तो है तो दृश्य बस, कहा बस इस समय इतने बोले थे, है तो दृश्य ही। तो दृष्टा भाव में उस समय वो चला जाता है तो अब वो अपसेट हो जाता है, कहा कि बस इस समय इतने बोले है तो दृश्य ही, है तो छोटा सा सब भाग में है। तो आप खेल देख रहे हैं और क्या हो रहा है, पर्दे पर आप अच्छा दृश्य भी देखते हैं, खराब भी दृश्य देखते हैं, दृश्य देख रहे हैं क्या होता है। तो विभक्त क्या मालूम होता है, अरे वहां पर्दे है ना, दूसरा तो है नहीं, तो विभक्त क्या मालूम हो रहा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये जो है वह मनुष्य है, जो है वह है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जो दिखाई दे रहा है, तो है? वहां पर विभक्त क्या है, वो विभक्त ही इंद्रजाल है, वो इंद्रजाल है, ये पर्दा है विभक्त नाम की, वहां कोई चीज है ही नहीं, पर विभक्त प्रतीति हो रही है, विभक्त नाम की कोई वस्तु वहां पर नहीं है पर विभक्त प्रतीति हो रही है। इसी को कह रहे हैं व्यस्तन, ये जो व्यस्त दिखाई दे रहा है क्या चित्र कर्मवत, जैसे चित्र बन गया, अब विभक्त मालूम होने लगा पर्दा, अब विभक्त जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी पर्दा विभक्त नहीं है, और जो दिख रहा है वह है नहीं, देखो, और जो है वह दिख नहीं रहा है, वो दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, दिख तो वही रहा है, दिख तो वही रहा है पर दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। बस इसलिए आरूढ़ हो गई तो वो दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, नहीं देख सकते हो पर वो घटे दिखाई दे रहा है, वही वही पक्का है, और वही व्यवहार में पक्का हो गया। यदि कह दे मिट्टी ले आओ तो वहां दवा दस घड़ा रखा हुआ है और वो जा करके कहेगा वहां मिट्टी तो नहीं दिखाई दी, यदि कहो कि भाई जरा मिट्टी लाओ और कमरे में आया तो वहां घड़ा रखा हुआ है, तो जाके क्या कहेगा, मिट्टी नहीं, अब कहो घड़ा ले आओ तो ले आएगा, कहो घड़ा ले आओ तो ले आएगा, अब कहो मिट्टी ले आओ, वो दृष्टि व्यवहार भी ऐसी हो जाती है, वो स्थूलाकार ऐसी हो जाती है कि वो व्यापक को गृहित नहीं करती, होती है मिट्टी नहीं और मिट्टी है, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, बाचारो मरण विकारो नाम की। तो कहा कि व्यस्तम हुआ चित्र कर्म हुआ तो है, अथवा क्या करो कि जो है वह ये जो होता है ना, ये जैसे कभी कभी ट्रेन से हम लोग चलते बहुत तेजी से वृक्ष दौड़ते हुए बालू होते हैं, बहुत तेजी से वृक्ष दौड़ते हुए बालू होते हैं, तो तेजी से वो वृक्ष दौड़ता है क्या, अथवा कहीं झूले पर घूमते हैं बच्चे तो सब सब क्या होता है, वो घूमता हुआ मालूम होता है। तो ये सारा जो है भ्रमत, सारा का सारा जगत जो मालूम होता है तो ये समझना चाहिए कि भ्रमत वा धायत सर्वम, सब जो है वह भ्रम नहीं रहा है, पूरा भ्रमत के समान दिख रहा है, जैसे ट्रेन पर बैठे हुए को वो वृक्ष दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बादल में कभी चंद्रमा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चंद्रमा में कुछ नहीं दौड़ रहा है, पर ऐसा भी शुभालू होता है। तो ऐसा यदि कोई अभ्यास करे, अभ्यास कैसा करना पड़ता है जैसे हमने उस दिन बताया, मैं कभी कभी तो रात हमको रात रात भर बीत जाता था जब नर्मदा में यहां से दिखता था ना तो प्रकाश के महल दिखते थे, तो रात भर यही सोचता था कि ये दिखता है पर है नहीं है, ऐसे जगत दिखता है पर है नहीं। कभी नर्मदा के किनारे बैठ जाओ तो पूरा जो है वो जंगल दिखाई देता, तो बार बार यही सोचता था ये दिखता है पर है नहीं। यही सोचते सोचते कभी कभी तो हमको रात भर दिख जाए, देखो ये दिख रहा है नहीं, इसी प्रकार ये जगत दिखाई दे रहा पर है। ये कहते कहते कहते हैं कि पश्यत सुखोद्गम, तो आपके अंदर का जो सुख है वो प्रकट हो जाएगा। न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे वा परिक्षिपे भैरवी ज्ञायतम मध्य किम तत्त्वम अवशिष्यते। कैसे एक साधन रहे सुखकर जब स्थिति आ जाए तो उसमें चित्त को न लगने दे, और दुखकर आ जाए तो उसमें न नहीं ले, इस विचार में रहे कि बीच में क्या है, कि दो वृत्ति के बीच में क्या है। एक वृत्ति सुखाकारक वृत्ति हो गई, एक वृत्ति दुखाकारक वृत्ति हो गई, उसको भी न पकड़ने दे, उसको भी न पकड़े। ध्यान कहाँ रखे, व्यक्ति जिस चीज को ध्यान में रखता है ना वही पकड़ में आती है। हम देखते पेपर पढ़ने वालों को, ये शेयर आदि वाले हैं उनको वही पढ़ना ध्यान में आता है, हम लोगों को कभी वो पढ़ना ध्यान में नहीं आता, वो पढ़ना ध्यान में। व्यापारी को वही पढ़ना ध्यान में आता है जिसमें भाव ताव सब लिखा है कि क्या क्या है, नहीं शेयर अलग है, तो वो आजकल शेयर का भी पढ़ना आता होते हैं, भाव ताव का भी पढ़ना, तो व्यापारी को जो है वही, खेल वाले को देखो वही पढ़ना है, और हम लोगों को उस पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं, रोज पेपर देखते पर उस पढ़ने का कोई वो पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस पढ़ने में कुछ अपनी अपनी अपने काम की चीज रही है ना, अपने काम की चीज रही है। ऐसे क्या है कि साधक को ही देख रहा कि अपने काम की चीज जो है उसी को पकड़ना है, तो इसी जो सुख दुख की वृत्ति हो रही है अपने काम की चीज नहीं, बीच में क्या है, वो बीज वाला क्या है, ये अपने काम की चीज है। कहते अपने काम की चीज सुननी चाहिए, दूसरे नहीं सुननी चाहिए। अपने स्वामी जी बताते थे मंडलेश्वर जी साधना साधन वाले, एक बार गए तो पहलगांव में टेंट लगा करके बहुत लोग रहते ना, बहुत प्राकृतिक दृश्य बहुत पहलगांव का है। कहते देखो स्वप्न में जो पदार्थ होता है और स्वप्न में जो व्यक्ति के मन का संकल्प होता है, जैसे स्वप्न में आपके मन का जो संकल्प, आपके मन में जो कामना आ जाए, और आपका जो हाथ है और जो थाली है और थाली में जो लड्डू है इसको आप उठा के खा रहे हैं, तो वो सब एक ही धातु है, वो दो चीज नहीं है, एक ही है ना। इसी प्रकार समझना चाहिए कि घटादौ यच्च विज्ञानम इच्छाद्यम वा ममांतर, घटादि जो बाह्य विज्ञान है और इच्छादि जो आंतर विज्ञान है, जो आंतर विज्ञान है जो बाह्य विज्ञान है वो नैव नैव जातम है, ये दोनों नहीं उत्पन्न हुआ, ये दोनों उत्पन्न नहीं हुआ। ये घटादि जो बाह्य और इच्छादि जो अंतर, ये कोई उत्पन्न नहीं हो जाता। तो सर्वगतम भावयन, ऐसा जो है सर्वगत सर्वगतम जो है स्वस्वरूपम भावयन तद्रूप हो, क्यों यही परिच्छिन्न कर रहे हैं है? यही तो दृश्य बन, ये दोनों दृश्य हो गए है? और जहां दृश्य को लेकर के आपके आपका मन हुआ तृप्ति बनी तहां भी परिच्छिन्नता बन गई। ये सभी प्रक्रियाओं में दृश्य को छोड़ने की कला आनी चाहिए। दृश्य भाई वो दृश्य को छोड़ दीजिए आप, जहां दृश्य को छोड़े तहां वृत्ति आ जाए, जहां दृश्य को छोड़े, जैसे जहां चित्र को आप छोड़े तो पर्दा हो जाएगा, ऐसे जहां ये दृश्य को छोड़े तहां जो है वह वृत्ति तद्रूप हो जाएगी। यही एक कला उत्पन्न करनी चाहिए उठते बैठते सभी व्यवहारों में। तो सर्वगतम नैव जातम के साथ लगाएगा, सर्वगतम सर्वगह है, सर्वगतम भावयन इति सर्वगह, स्वयं सर्वगह हो गए ना व्यापक। अब देखो योगी में और सामान्य लोगों में क्या जो है अंतर है, आप अपनी परीक्षा कर लो, आप योगी हैं कि अयोगी हैं, योगी हैं कि अयोगी हैं, ग्राहक ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिनाम योगिनाम तो विशेषोस्ति संबंधे सावधानता, बस यही यही जो यही बेहतर है, यही यही मैं कहना उसने चाह रहा था कि श्लोक याद था आपने को, श्लोक धन में श्लोक का अर्थ धन में था, वो दूसरा था, हमको ये सुना हुआ कि देखो सभी प्राणियों में ग्राह ग्राहक संबंधी है, हमको भी दिखाई योगी को भी ये चीज दिखाई देती है और अयोगी को भी दिखाई देती है, समझेगा उसको भी दृष्टा और दृश्य दर्शन ये त्रिपुटी उसमें भी है, त्रिपुटी उसमें भी है, उसमें कोई भेद नहीं, दोनों में ग्राह्य ग्राहक संवित्ति दोनों में, लेकिन वो इसमें सावधान है।